राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण एकादशी शनिवार विक्रम संवत 2059 6 जुलाई 2002 साय लगभग 3:30 बजे यथावन स्वर्गाश्रम राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म वराकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे मंगलमुद्राय कृष्ण गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूलमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराद्रवणबिम्बफलादौष्टवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मण्य श्री गोविंद श्री गुरु चरण गौरेभ्यो नमः नारायण नारायण। हम सत्संग तो सुनते हैं पर उसके बाद कोई भजन है साधन है नाम जप है कीर्तन है नहीं करते हैं और आलस्य में पड़े रहते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? कल्याण चाहता है वो आदमी पड़ा नहीं रह सकता, वो तो भगवान में लगेगा। नाम जप करो कीर्तन करो रहेगा, परमात्मा की प्राप्ति है। खेती करता है वो पड़े रहता है, जो खेती करता है वो पड़े रहता है। सदानंद जी कहते थे कि मैं जंगल में रहता था तो खेत वाले जगते थे तो मेरे मन में आया थोड़ा धान वही जिसे वे जगते हैं, मैं चाहता हूँ परमात्मा को पड़ा रहता हूँ ऐसे रहूंगा, थोड़ा दिन धान रहेगा वो रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है, काल पड़ जाएगा बरसात नहीं होगी तो आधी बात थोड़ी है। वे भी तो जगते हैं तो मैं परमात्मा को चाहता हूँ ये तो नहीं सोता वो पड़ा रहता है वो नहीं सोता, वो तो लगेगा एकदम पूछेगा जगह जगह पूछेगा, जब तक संतोष नहीं हो तब तक उठेगा नहीं, आधी बात नहीं है कल्टी रुकेगा नहीं कहीं, लगन लगी घर श्याम की लगन लगी है, लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वे सोए नारायण जिस नगर में तरानंद जी खोए, ऐसी बात है भगवान ही नगर में प्रया नहीं आएगा प्रया अच्छा लगता ही नहीं, भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान मीठे लगते हैं, भगवान प्यारे लगते हैं, भगवान अच्छे लगते हैं, संसार में नहीं उतरेगा प्रया तामसी है, कुछ नहीं गए प्रया है तामसी है तामसी अदो वचन है तामसा वो अदो हो जाएगा। भगवान की प्राप्ति चाहने वाला तो लगन लगेगी लगन लगाने नहीं पड़ते, भगवान वो चाहता है नहीं सुनते मेरे को बात भगवान को चाहता है लिख वो पड़ा रहेगा नहीं हो सकता नहीं नींद नहीं आएगी ज्यादा तो भगवान में रहेगा रहना पड़ेगा, सच्ची लगन हो तो वो रह नहीं सकता ये बात है। वो रहना उसे आधी बात नहीं है कैसे रहेगा, इसलिए भगवान हमें नहीं था, ठहर नहीं सकता। हर एक गुरु के पास नहीं चलेगा, हर एक दिन चलेगा नहीं, उसको तो कुछ मिलेगा। हाथ की बात नहीं है, हाथ की बात नहीं है। इसलिए भूख लगी है कैसे रहेगा, प्यास लगी है जो बिना कैसे रहेगा, भगवान भी अगर लगी है भगवान बिना कैसे रहेगा। भगवान कैसे मिले, भगवान की भक्ति कैसे मिले, भगवान का प्रेम कैसे मिले, भगवान की स्मृति कैसे मिली है, भूल नहीं हो इस बात में सच्ची लगन लग जाएगी, ऐसा नहीं छोड़ेगा। हाथ की बात नहीं है, प्यास लगी हुई बैठा करने का हाथ की बात नहीं है, नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा उसे। पूछो कोई बात, पूछो तर्क करो, ऐसे शंका करो, बताओ। परमात्मा जब सब जगह है तो हमको अनुभव क्यों नहीं होता है? आप जो नष्ट होने वाले हैं उन्हें मोह कहते हैं, जो नष्ट होने वाले चीजें उनमें मोह करते हो तो वो नहीं था। नष्ट करने वाली चीजों का मोह छोड़ दो, अब नष्टी है ना, जो नष्ट होने वाली है। बात कोई कहो वो ही पूरी हो जाएगी, घर कहो वो पूरी हो जाएगी, भूख लगे वो घर खाने पूरी हो जाएगी, ऐसे पूरी मांग ले वो प्रभाव नहीं है। उसको तो एक ही बात है, कैसे मिले कैसे मिले, वो रटक नहीं सकता। पहचान है भगवान ही लगा रहेगा, ऊपर आ जाएगा, ये बात नहीं है। अपना गुरु है, अपना लोग है, सब छोड़ देगा। जहां दिख है यहां प्राप्ति वहां रहेगा, हर एक जगह अटकेगा नहीं, हर एक जगह फटेगा नहीं, कोई फंसा सकता नहीं। भगवान की लगन नहीं है, अगर नहीं सकता, अगर मिलना कर रहा तो भगवान आधी बात है, परंतु बेचैन रहना अपना आधी बात नया बात नहीं है। बेचैन रहेगा कोई चीज में संतोष नहीं होगा, धन में जाए संपत्ति में जाए उनमें संतोष नहीं हुआ, अटल नहीं। सुनगा नहीं पक्की बात है। वो भाग्यशाली है जैसे भगवान के मिलने की इच्छा हुई, कोई अटुला नहीं, कोई अटला सकता नहीं, कोई बांध सकता नहीं, कोई रह सकता नहीं। ना तो उनकी बात है जो रह जाए, ना दूसरे की बात है वो टिक जाए। सच्ची लगन लगी है, भक्ति पैसे पूरी जिस प्रकार से पूरी हो वही प्रकार करेगा, सबसे सही लगेगा करेगा। बोलो। सच्ची लगन लगे में हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ चंदी प्रे कशा लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वे सूर्य नारायण जी लगन में तन मन निजे खोए मन में लागे चटपटी कब देखूं घन श्याम नारायण भूलो सभी खान पान आराम सब सच्ची लगन लग जाएगा हाथी बात नहीं है ठीक नहीं सुनता रह नहीं सुनता और ये हाथी बात नहीं है लगन है। मैं तो ये चाहता हूँ भाई सब आप सब लग जाओ भगवान में भाई बहन सब पे भगवान लग जाओ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो हे मेरे नाथ पुकारो अर्जु पुकारो बिना प्रभु के रह सकते नहीं नाथ ही बात हो रही है वर्तमान में बनने की इधर लगन लगे और चुप रह जाए मामूली गुरु के पास ठीक करें कभी कभी लगन तो होती है फिर वो बराबर नहीं बनी रहती भैया ये बराबर बनी चाहिए बराबर बनी रहनी चाहिए थोड़ी कृपा करो हरदम रहे ऐसे करो कैसे रहे हरदम उसका उपाय क्या है सत्संग करो भक्तों से बढ़ो हरदम लगन है ऐसी इच्छा रखो भक्तों से बढ़ो भक्तों जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए ऐसे भक्तों की कथा पढ़ो और विचार करो हे नाथ प्रार्थना करो हे नाथ मैं भूलू नहीं हे नाथ ये बीच मैं भूलू नहीं कभी कभी लगन लगे कभी नहीं ऐसे मैंने चाहता कहावत है कहावत श्रीपुरे स्वाग के विजय निर्मल मंडल रंडा बबू अच्छा श्रीपुर स्वाग है निर्मल रंडा बसु हो अरे स्वाग लाल मुसो क्या अच्छे कर्म की प्रेरणा कौन देता है और बुरे कर्म की प्रेरणा कौन देता है बुरे की कामना देते हैं कामना अच्छे प्रेरणा देती है जिज्ञासा और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा आपके परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो जाएगी फिर बुरा काम छूट जाएगा छूट जाएगा ये तो काम ऐसा क्रोध आत्मा ही वही आत्मा नो बंधु आत्मा ही वही बुरा आत्मा भगवान में लगन लगेगा वो ठीक हो जाएगा भटक सकता है सच्चा गुरु नहीं मिलने में तो भटकेगा और सच्चा मिल जाएगा भटक जाएगा भटक जाएगा नहीं बात ही बात नहीं है। जगन लगी घर शाम की, कोई काम में मन नहीं लगेगा, एक भगवान में लगेगा, एक भगवान में। प्रार्थना करो और नाम जप करो और भक्तों का चरित्र पढ़ो, प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ सच्ची लगन में चले गए, सच्ची लगन देव, सच्ची लगन देव महाराज, सच्ची लगन। यह लगन है जो भगवान से ही बढ़िया है, भगवान से भी। भगवान वन में पधारे तो बहुतों को मिले, पर लगन थोड़े आदमी लगन नहीं थी। लगन जैसे लगी है छबरी के जैसे लगन है, तो मोटा मोटा मुंह निर्णा सम्मुखी छबरी ने घेर जाए छे, भलो भक्ति तने बल थाय छे। दिल में भक्ति हो तो भगवान बना रहे, आपके भीतर चाह ना होगी तो भगवान जरूर बना रहेंगे, जरूर दर्शन देंगे। चाहना को सच्ची बनाओ, अच्छी बनाओ, तेज बनाओ, शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, और अनन्य बनाओ, ये बनाओ। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु प्रार्थना होगी राम का उद्योग होगा, सब काम शुभ बनेगा। प्रार्थना करो भगवान से, प्रार्थना हे नाथ इन जाए। सच्ची लगन भगवान से बढ़ कर गए है, भगवान को लाने सामने सच्ची लगन हो घटती थी चाहिए बढ़ती रहेगी, प्रति सब बढ़ मानो प्रेम भगवान की लगन बढ़ेगी, छूटेगी नहीं। हमारे देश कीर्तन करता है, सब आदमी भाता लेंगे क्या करें, कीर्तन करो भगवान नाम का तो बैठ जाओगे गाले किनारे करो कीर्तन, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब गाँव हो गया थी। कीर्तन से बहुत फायदा हुआ है, सच्चे देवी लगन है और कीर्तन बहुत अच्छा है।